Attention, you're listening to Live Mix. וגורם לך לראות הכל כפול. שתיתה. תן את המפתח לחברה שלך. סלאמה, 99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. 99 אסקייפ. We'll be right back. גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ.

אחרי ששתית. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים?